وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بادشاہ کہنے لگا یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کاٹ لیے تھے. ان عورتوں کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والے میرے پروردگار اللہ ہی تو ہیں. بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ گھات کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی. ان عورتوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی. فی الواقع میں آپ ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت کی جانب سے ورغلا رہی تھی اور کوئی شک نہیں واقع یوسف سچے لوگوں میں سے ہے. اس تمام بات سے غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی تھی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتے. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تصدیق. خواب کی تعبیر معلوم کر کے جب قاصد پلٹا اور اس نے بادشاہ کو تمام حقیقت سے مطلع کیا تو بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر پر یقین آ گیا. ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی عالم فاضل شخص ہیں. خواب کی تعبیر میں تو یوسف کو کمال حاصل ہے, ساتھ ہی اس کے اخلاق والے, حسن و تدبیر والے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع چاہنے والے اور محض بے تماح شخص ہیں. اب شوق ہوا کہ خود یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرے. اسی وقت حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ. دوبارہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے نہ نکلوں گا جب تک کہ شاہ مصر اور اس کے درباری اور اہل مصر یہ معلوم نہ کر لیں کہ میرا قصور کیا تھا. عزیز مصر کی بیوی کی نسبت جو بات میری طرف لگائی گئی ہے اس میں سچ کہاں تک ہے؟ اب تک میرا خیط خانہ بھگتنا واقعی کسی حقیقت کی بنا پر تھا یا صرف ظلم و زیادتی کی بنا پر تھا؟ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں. حدیث شریف میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس صبر کی اور آپ علیہ السلام کی اس شرافت و فضیلت کی تعریف آئی ہے. بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک کے حقدار ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ ہیں, جبکہ انہوں نے فرمایا تھا میرے رب مجھے اپنا مردوں کا جلانا مع کیفیت دکھلائیے. یعنی جب ہم اللہ کی اس قدرت میں شک نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ پس آپ علیہ السلام کی یہ طلب عذر مزید اطمینان کی تھی نہ کہ عذر شک. چنانچہ خود قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یہ میرے اطمینان دل کے لیے ہے. پھر نبی نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے وہ کسی زوراور جماعت یا مضبوط قلعے کی پناہ میں آنا چاہنے لگے. اور سنو اگر میں یوسف علیہ السلام کے برابر جیل خانہ بھگتتے ہوئے ہوتا اور پھر قاصد میری آزادگی کا پیغام لاتا تو میں اسی وقت جیل خانے سے آزادی منظور کر لیتا. مسند احمد میں اسی آیت فَاسْأَلْهُ کی تفسیر میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہوتا تو اسی وقت قاصد کی بات مان لیتا اور کوئی عذر تلاش نہ کرتا. اب بادشاہ نے تحقیق کرنی شروع کی ان عورتوں کو جنہیں عزیز کی بیوی نے اپنے ہاں دعوت پر جمع کیا تھا اور خود اسے بھی دربار میں بلوایا. پھر ان تمام عورتوں سے پوچھا کہ ضیافت والے دن کیا گزری تھی, سب بیان کرو. انہوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں, اس پر بے سر و پا تہمت ہے. اللہ کی قسم ہم خوب جانتی ہیں کہ یوسف میں کوئی بدی نہیں. اس وقت عزیز کی بیوی خود بھی بول اٹھی کہ اب حق ظاہر ہو گیا, واقعہ کھل گیا, حقیقت نتھر آئی. مجھے خود اس امر کا اقرار ہے کہ واقعی میں نے ہی اسے پھنسانا چاہا تھا. اس نے جو بر وقت کہا تھا کہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی اس میں وہ بالکل سچا ہے. میں اس کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور آپ بیان کرتی ہوں تاکہ میرے خاوند یہ بات بھی جان لیں کہ میں نے اس کی کوئی خیانت دراصل نہیں کی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے کوئی شر اور برائی مجھ سے ظہور میں نہیں آئی بدکاری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچائے رکھا ہے میرے اس اقرار سے اور واقعے کے کھل جانے سے صاف ظاہر ہے میرے خاوند جان سکتے ہیں کہ میں برائی میں مبتلا نہیں ہوئی یہ بالکل سچ ہے کہ خیانت کرنے والوں کی مکاریوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتے ان کی دغابازی کوئی پھل نہیں لاتی